رضی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار نامدار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل. آج بھی سلسلہ آئیے علم سیکھتے ہیں میں ایک نیا موضوع ہے. کچھ علم کی باتیں سیکھنے کا ہم موقع پاتے ہیں اس میں. انشاءاللہ عزوجل جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ہمیں ثواب بھی ملے گا. اور ویسے بھی نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہر جائز کام سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام سے پہلے ہمیں اچھی نیت ضرور کرنی چاہیے. اور جو بنیادی نیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں سلسلے میں حاضر ہوں. یہ اگر بن جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل بہت ساری برکتوں کا باعث ہوگی. آج کا جو موضوع ہے اس اعتبار سے بڑا ہی اہم ہے کہ بہت سارے مسائل کا یہ حل ہے. اور ایک ایسا حل ہے کہ جب ہم دنیاوی طور پر اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں, کوئی راہ مسئلے سے نکلنے کی نہیں مل پاتی, کوئی راستہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے, تو آج کا جو موضوع ہے وہ اس مشکل اور کٹھن گھڑی میں ہمارا آسرا ہے, ہمارا سہارا ہے, اور اس پر ہم عمل کر کے اپنے مسائل کا حل بھی پا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, وہ عمل ہے, وہ کام ہے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا. ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے دعا کرنا کتنا اہم ہے, اس کی کتنی کثرت ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کا ایک تھوڑا سا میں زاویہ پیش کرتا ہوں, ایک سوچنے کا زاویہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا عمل جو ہمیں تعلیم دیا گیا وہ کیا کرنا ہے, وہ دعا کرنا ہے. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی یعنی سونے کے بعد دوبارہ جاگنا نصیب فرمایا. پھر سب سے پہلا کام جو مسلمان نے کرنا ہے وہ نماز ادا کرنی ہے. مرد ہے تو مسجد میں جائے گا, پہلے وضو کرے گا, پھر مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرے گا. وضو میں ہر عضو کے دھونے کی الگ الگ جدا جدا دعائیں ہیں. ابتدا میں بسم اللہ والحمد للہ ہم پڑھیں گے, وضو شروع کریں گے, ہاتھ دھوئیں گے اس کی الگ دعا ہے, کلی کریں گے اس کی الگ دعا ہے, ناک میں پانی ڈالیں گے اللہم ارحنی رائحة الجنة ولا ترحنی رائحة النار, یہ دعا پڑھیں گے. چہرہ دھوئیں گے اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یہ دعا پڑھیں گے کہ اللہ عزوجل اس دن میرے چہرے کو روشن فرمانا, جس دن کے کچھ چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے. سر کا مسا کریں گے تو اس کی الگ دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے جگہ مانگنے کی دعا ہے. پاؤں دھوئیں گے تو الگ دعا ہے, بازو دھونے کی, ہاتھ دھونے کی کوہنیوں سمیت الگ دعا ہے. یہ تو خالی وضو کیا ہے ہم نے, اب مسجد میں جب داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی ہم نے دعا پڑھنی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, پھر نماز پڑھنی ہے, نماز میں دعائیں ہیں. مسجد سے باہر آنا ہے اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک, یہ دعا پڑھنی ہے. پھر ہم نے گھر واپس آنا ہے تو گھر سے نکلتے وقت کی بھی دعا تھی, گھر میں داخل ہوتے وقت کی بھی دعا ہے. پھر ہم نے کھانا کھانا ہے, ناشتہ کرنا ہے, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے. پھر باہر نکلنا ہے, کام کاج کے لیے جانا ہے, سواری پر اگر ہم جاتے ہیں تو سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین آخر تک. پھر جب ہم بازار میں داخل ہوں تو بازار میں داخل ہو کر پڑھنے کی دعا ہے. پھر ہم نے جو کام کاج کرنا ہے اس کی الگ دعائیں, راستے میں مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے, آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام کرنا ہے, اس وقت کی دعا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ صبح ہوتے ہی ابھی ہم نے دن کی ابتدا کی ہے اور ہمیں کتنی ساری دعائیں تعلیم دی گئی ہیں. اس سے ایک چھوٹا سا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کتنا کثرت سے ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے. اور بہت ساری دعائیں جو کہ قرآن میں حدیث میں وارد ہوئی ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کثرت کے ساتھ دعا کرنا ہمیں ملتا ہے. بہت ساری دعائیں حدیث کی کتابوں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اور دعائیں بھی ہمارے لیے نقل فرمائی ہیں. اب آپ اور میں اس بات کا ذرا سا ایک اندازہ لگائیں کہ کھانا کھاتے وقت کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سواری کی دعا، چاند گہن کے وقت کی دعا، سورج گہن کی دعا، اسی طرح سے استسقاء کے وقت کی جانے والی دعا، کوئی حاجت درپیش ہو تو دعا، آئینہ دیکھنا ہے تو دعا، دودھ پیتے وقت کی دعا ہے، بارش کے وقت کی الگ دعا ہے، درود پاک خود ایک دعا ہے، نماز کے اندر دعا ہے، نماز کے بعد پڑھی جانے والی الگ دعائیں ہیں، اسی طرح سے کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو الگ دعا ہے، اسی طرح سے اگر کسی ملاقات سے مسلمان سے ملاقات ہو تو دعا ہے، مجلس میں حاضر ہوں تو دعا ہے، مجلس برخاست کرنے کی الگ دعا ہے، اس کے علاوہ کسی بیمار کو دیکھیں تو الگ دعا ہے، عیادت کے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے، اسی طرح کوئی آندھی ہے، طوفان ہے، زلزلہ ہے، کوئی مصیبت ہے اس سے بچنے کی دعا ہے، رزق میں تنگی آ جائے تو دعا کرنی ہے، ہم کسی اہم کام کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت کی الگ دعا ہے. یعنی کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارا شب و روز کا تقریباً ہر کام ایسا ہے کہ جس کے پہلے یا بعد میں ہمیں دعا تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہم دعا اتنی کثرت سے کرتے نہیں ہیں. شاید ایک تعداد ہوگی کہ جو صرف نماز کے بعد دعا کرتی ہوگی اور وہ بھی بڑی ہی مختصر، اگر تھوڑا سا طویل ہو جائے دعا کا دورانیہ تو عجیب حالت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی جو دعا ہم کرتے ہیں اس میں ہماری توجہ کتنی ہوتی ہے یہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے حالت کو بہتر جانتا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام علی مردوان کی حیات تجیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت کثرت سے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا ہمیں ملتا ہے. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنی حاجات میں، مصائب و آلام میں یا عام زندگی میں بھی، عام حالات میں بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں گے. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آج جو ہے وہ دعا کے کچھ آداب ہم نے سیکھنے ہیں، دعا سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، اسی طرح سے احادیث طیبہ میں دعا سے متعلق ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، کون سے اوقات ایسے ہیں کہ جن میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو دعا کی قبولیت نہ ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل یہ سب کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے. کچھ سلائڈز بنائی ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ دیکھ بھی سکیں اور دعا سے متعلق جو ہے وہ مدنی پھول بھی حاصل ہم کر سکیں. سب سے پہلے اسکرین پر آپ کو جو آیت کریمہ نظر آ رہی ہے، بڑی ہی پیاری آیت کریمہ ہے اور اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ میرے رب عز و جل کو اس کی بارگاہ میں دعا کرنا کتنا مقبول ہے اور کتنا پسندیدہ ہے. اور جب بھی ہم دعا کریں تو ہمیں کتنی توکل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کتنے اہتمام اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر امید رکھتے ہوئے دعا کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ترجمہ کنز الایمان، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے. میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے. آگے بڑھیے، ایک اور آیت کریمہ بھی ہے، ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دو آیات کریمہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کرنے کا، اس کی بارگاہ میں مانگنے والے کا جو ہے وہ اس کی قبولیت کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے. تو جب بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھیں. یہ فرامین الہی عز و جل ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے کہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگوں گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور قبول فرمائے گا. آگے بڑھیے تو حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا, اے فرزند آدم, تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. تو اس حدیث پاک میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں ہمیں تعلیم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک بندہ دعا مانگتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور کرم فرماتا رہتا ہے. مزید سنیے کہ دعا کو سلاح المؤمن کہا گیا, عماد الدین قرار دیا گیا اور نور السماوات والارض قرار دیا گیا. یہ تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں حدیث پاک میں کہ الدعاء سلاح المؤمن, مومن کا ہتھیار ہے, دین کا ستون ہے, یعنی ہمارا جو دین ہے جو ہمارا اسلام ہے اس کا ایک ستون ہے اور ستون پر عمارت کھڑی رہا کرتی ہے. تو دعا کو مومن کا ہتھیار, عماد الدین دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور قرار دیا گیا ہے. کتنی پیاری اس کی فضیلت ہے, کتنی پیاری برکت ہے. جب بھی مشکل ہوتی ہے تو ہم اپنے ہتھیار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہتھیار سے ہم اپنی مصیبتوں کو, تکالیف کو, دشمن کو دور کرتے ہیں. تو اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو, ہم بھی جب کبھی مشکل میں ہوں, تنگی کے اندر ہوں, کوئی آزمائش کے اندر ہوں تو دیگر اسباب اختیار کرنا اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے رجوع کرنا چاہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی پذیرائی حاصل ہو ایسا ہتھیار ہے تو اس ہتھیار کے بدلے میں ہم اپنا کتنا دفاع کر سکتے ہیں, اپنے آپ سے مصیبتوں کو, تنگیوں کو, پریشانیوں کو کتنا زیادہ دور کر سکتے ہیں, اس کا اندازہ میں اور آپ کیا لگائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعا کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی تنگی آئی, پریشانی آئی, بیماری آئی تو ڈاکٹر کے پاس گئے, تنگی پریشانی آئی تو ہم نے اسباب کو اختیار کیا, اور جب اسباب نے کام نہ کیا, ڈاکٹر کی دوا نے اثر نہ کیا, کوئی مشکل تھی وہ کوئی شخص دور نہ کر سکا, جب ساری جانب سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس وقت بھی اگر کوئی شخص رجوع کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ذرا سوچنے کا مقام تو ہے نا. کیا ہی خوب ہوتا کہ جب ہم دنیاوی اسباب کی طرف جا رہے تھے اس سے پہلے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے. وہ مسبب الاسباب ہے, وہ مؤثر حقیقی ہے, اسی کے کہنے سے, اسی کے چاہنے سے اسباب جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور مؤثر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کریں گے اور پھر اسباب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے لیے ان اسباب میں بھی بہت زیادہ برکت حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں. دعا فقط اس لیے نہیں کہ ہم مشکل کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے ان مصائب و علام کے لیے, رزق کے, وسعت کے لیے کچھ بھی ہم مانگتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے, ٹھیک ہے, اوکے ہے, مانگ سکتے ہیں, لیکن ایک کانسیپٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت جگہوں پر مسنگ ہوتا ہوگا اور ہماری توجہ اس پرسپشن کی طرف نہیں ہوتی ہوگی, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعا کو عبادت سمجھ کے کرنا. جی ہاں, دعا مانگنا فقط یہ نہیں کہ ہم کسی چیز کی طلب کر رہے ہیں یا کسی نقصان دہ چیز سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں, بلکہ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے, اتنا پیارا عمل ہے کہ یہ خود دعا ایک عبادت ہے. جی ہاں, صرف عبادت ہی نہیں بلکہ دعا کو عبادت کا بھی مغز قرار دیا گیا. حدیث پاک ہے آپ کے سامنے ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز دماغ کسی بھی جسم کے اندر بہت اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے. کسی چیز کی مثال دینی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو مغز کی حیثیت رکھتا ہے، تو دماغ کی حیثیت رکھتا ہے. مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا. یہ نارمل عبادت نہیں بلکہ اعلیٰ ترین عبادت اس کو سمجھنا اور قرار دیا گیا ہے. اب بتائیے، بزرگوں کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں کہ اتنی طویل دعائیں کیا کرتے تھے، ہو سکتا آپ نے بھی دیکھا ہو، کئی کئی وقت جو ہے وہ ایک طویل وقت دعا میں صرف کیا کرتے تھے کہ وہ عبادت سمجھ کر کیا کرتے تھے. آج ہم دعا کرتے ہیں تو بہت جلدی دل بھر آتا ہے، چند چیزیں تھیں وہ مانگ لی تو بس ختم. نہیں، بلکہ عبادت سمجھ کر دعا کریں کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں یہ رب عز و جل کی عبادت کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، جہاں ان سے ہم نے اور بہت کچھ سیکھا صحیح طور پر دعا کرنے کا طریقہ، اور آپ کے صدقے سے جو مدنی ماحول میں آپ دیکھتے ہیں ایک خاص انداز، وہ ایک گم ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ کر کے طویل طویل دعائیں کرنے کا انداز الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا، نہ صرف مدنی چینل پر، ویسے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جب جب جس جس کو موقع رہا ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کتنے پیارے انداز پر کرتے ہیں، کتنا گم ہو کر کرتے ہیں. میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. نماز کے بعد اگر مسجد میں ہیں اور دعا ہو رہی ہے تو پنکھے گن رہے ہیں، کھڑکیاں گن رہے ہیں. شاید ہم میں سے بعض ایسے ہوتے ہوں کہ جن سے دعا کے بعد پوچھ لیا جائے کہ مسجد کی مینٹیننس کیسے تھی تو شاید پوری رپورٹ تیار ہو جاتی ہے کہ فلاں پنکھا نہیں چل رہا تھا آج، فلاں کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہ شیشہ ٹوٹا ہوا تھا. اور ذرا سی طویل ہو جائے دعا تو اس طرح کے بھی کامنٹس دیے جاتے ہوں گے، یار لگتا ہے مولانا صاحب کو کوئی گھر میں کام نہیں ہے، بڑی لمبی دعا کر رہے ہیں، جلدی تو ختم کریں. یعنی ایک جو دعا میں ہماری رغبت ہونی چاہیے وہ بعض اوقات نظر نہیں آتی، توجہ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت سمجھ کر اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ دعا مانگنے کا بھی ثواب ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جلد قبول بھی ہوگی. اور اگر اس کا اثر بالفرض جیسا ہم نے چاہا ویسا ظاہر نہ بھی ہوا تو کم از کم یہ تو ذہن میں رہے گا نا کہ میں نے اتنا وقت دعا مانگنے میں صرف کیا، تو یہ میرا وقت جو ہے وہ فضول نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں میں نے صرف کیا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. بے شک اللہ عز و جل رحیم اور کریم ہے اور اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ عز و جل ان ہاتھوں میں کوئی بھلائی نہ رکھے. بڑی امید والی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اور اس میں کوئی بھلائی نہ عطا فرمائے. امید بندھاتی ہے یہ روایت کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اور قبولیت کی امید پر کریں اور کچھ نہ کچھ وہاں سے ضرور ملے گا. یہ نیت اور یہ توقع اور یہ توکل رکھ کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہم دعا کریں. آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور مدنی پھول ہیں. جو مسلمان اللہ عز و جل سے کسی سوال کے لیے اپنا چہرہ بلند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، یا تو جلد ہی اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے یا پھر اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. مزید آگے بڑھیے، پھر میں انشاءاللہ اس پہ کچھ ڈیٹیل عرض کرتا ہوں. جو مسلمان کوئی ایسی دعا مانگتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے تین میں سے ایک فضیلت خصلت عطا فرماتا ہے، تین میں سے کوئی ایک چیز اسے عطا ہوتی ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے، یعنی جو مانگا وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، یا اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کی مثل کوئی برائی اس شخص سے مانگنے والے سے دور کر دی جاتی ہے؟ بہت سارے سوالات کا یہ جواب ہے اور مدنی چینل کے ناظرین بڑی ایک امید بھری یہ ایک ڈیٹیل ہے اور جو سوال عموماً ذہن میں آتا ہے بعض لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آتا ہو کہ یار میں تو دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. کچھ مجھ سے غلطی ہوئی، دعا کے مثل برائی، تو یہ شاید سبقت لسانی سے ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دعا کے صدقے سے برائی کو اس سے دور فرماتا ہے، پھر اس سے اس کی مثل کوئی برائی دور کر دی جاتی ہے. درست یہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم صدق کے دل سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہماری دعا قبول ہی قبول ہے. اور اس کی قبولیت کی تین صورتیں، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، مثال ہے کسی نے کہا جاب مل جائے تو اس کو جاب مل جائے گی، بیٹا مانگا بیٹا مل گئی، بیٹا مل گیا. اسی طرح سے کوئی اور بزنس کا، دنیا کی کسی نعمت کا اس نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہی چیز عطا فرما دی. ایک تو قبولیت کی یہ صورت ہے، اور عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید قبولیت صرف اسی کا نام ہے جبکہ ایسا نہیں. نمبر دو، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کا اثر جو اس نے مانگا وہ تو دنیا میں ظاہر نہ ہوا، لیکن اس دعا کے بدلے میں اس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا. آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کر دی جاتی ہے، جمع کر دی جاتی ہے. اور ایک اور روایت کے اندر آتے ہیں کہ جب قبر قیامت بندہ ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا، ان دعاؤں کی جزا دیکھے گا کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا ثواب اور اجر مجھے آج آخرت کے دن ملتا. کہ اتنی بڑی والیوم کے اندر، اتنی بڑے ریوارڈ کے طور پر وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے. تو کبھی بھی دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو مانگا وہ نہ ملا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بہت بڑی شکل میں ہمیں کل بروز قیامت عطا فرمائے گا، جس دن ہم ایک ایک نیکی کے بارے میں حاجت مند ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم نے دعا مانگی تھی اس کا بدلہ ہمارے لیے جمع کر رکھا ہے. تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری صورت، وہ بھی کوئی چھوٹی صورت نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے کسی نقصان کو، کسی مصیبت کو بندے سے دور فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اور اس کی صفت رحیمی کے قربان جائیے کہ ہو سکتا تھا کہ آپ نے گھر سے نکلنا تھا، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی بیماری کا حملہ ہو جاتا، کوئی اور ایسی ٹریجڈی آپ کے ساتھ ہونی تھی، لیکن آپ نے جو دعا کی تھی اس دعا کا وہ اثر بےآئنی ہی ظاہر تو نہیں ہوا، جو آپ نے مانگا تھا وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کے صدقے سے اس مصیبت کو آپ سے دور کر دیا. اب اس کا ظاہر ہے مجھے اور آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، نہیں معلوم ہو سکتا. لیکن رب عز و جل کی رحمت دیکھیے کہ دعا کو بندے کے لیے مصائب و آلام سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. کتنی پیاری فضیلت ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور اس کا بےآئنی اثر ظاہر نہیں ہوتا تو دل چھوٹا کرتے ہیں. دل چھوٹا نہ کیجئے. ان تینوں صورتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل تسلی بھی رہے گی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر مزید امید ہماری بندھتی رہے گی. تو دعا کی قبولیت کی یہ تین صورتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی شکل میں دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہمارے حق میں اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. اچھا یہ تو عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے ایسی صورتیں ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے لیے بیان کی جاتی ہیں، مختلف مقامات پر مختلف ہیں. یہاں پر اس روایت میں تین چیزوں کو بالخصوص بیان کیا گیا ہے. نمبر ایک، مظلوم کی دعا. جی ہاں، جو ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، جن پر لوگ ظلم کرتے ہیں، جو مظلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو دنیا میں وہ مظلوم ہے، اس پر لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے کہ اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی. نمبر دو, مسافر کی دعا, جو بھی سفر میں ہو مسافر ہو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی لیے جب کوئی سفر پر جا رہا ہو تو اس کے لیے دعاؤں سے کہنا چاہیے, دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے کہ مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالی جلد قبول فرماتا ہے, رد نہیں ہوتی. نمبر تین, باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں, باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں بد دعا, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور بڑا ہی اہم ہے. ماں سے دعا کروانا اور ماں کی بد دعا سے ڈرنا, یہ تو کثرت سے ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن باپ سے متعلق جو ہے وہ لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں اور خاص طور پر بیٹے کے حق میں جو اس میں بیان کیا گیا بڑا ہی مقام اور مرتبہ رکھتی ہے, اور باپ سے بھی دعا کرانا چاہیے, ماں سے بھی کروانا چاہیے لیکن باپ سے بھی دعا کروانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں باپ کی دعا بھی اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا. اب بڑھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ کن کن مقامات پر کن کن اوقات میں ہوا کرتی ہے. عموماً ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہو کہ ہم دعا کریں, وہ کون سا دن ہو کہ جس میں ہم دعا کریں. تو چند جو مقامات ہیں, چند جو اوقات ہیں وہ یہاں پر مینشن ہیں, آپ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. شب قدر کو کی جانے والی دعا, اسی طرح سے یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام, ماہ رمضان المبارک بوقت افطار, جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ وقت بڑا قبولیت کا وقت ہے. شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب. تو الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں شریک ہوتے ہیں اسلامی بھائی, وہ جمعرات کو ہوا کرتا ہے اور مغرب کے بعد ہوا کرتا ہے, تو شب جمعہ داخل ہو چکی ہوتی ہے اور الحمدللہ ایک اجتماعی شکل میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک کثیر تعداد میں دعا کرنے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے, اور اس میں شب جمعہ کی بھی فضیلت ملتی ہے. اور مسلمانوں کے اجتماع میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جمع ہوں وہاں پر دعا کرنا, یہ بھی قبولیت کا ایک بڑا ہی بہترین سبب ہے. تو تمام اسلام بھائی نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جہاں کہیں بھی آپ دنیا بھر میں ہیں آپ معلومات کریں کہاں پر اجتماع ہوتا ہے, شریک ہوں گے اور وہاں پر ہمیں بیان سننے کا موقع ملے گا, ذکر ہوگا, دعا ہوگی, انشاءاللہ عزوجل اس میں شریک ہوں گے تو ہمیں اس مقام اور اس وقت کی دعا کی برکت بھی حاصل کرنے کا موقع رہے گا. اسی طرح یہ شب جمعہ کی بات تھی, روز جمعہ یعنی جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح جو پچھلا پہر ہوتا ہے اور اس کو چھٹا حصہ بیان کیا گیا ہے, اس حصے میں رات کے آخری حصے میں دعا کرنا جلد قبول ہوتا ہے. بروز بدھ ظہر و عصر کے درمیان, جی ہاں یہ ایک ایسا وقت ہے کہ عموماً لوگوں کی نالج میں یہ وقت نہیں ہوتا, تو بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل جلد قبول ہوگی. مسجد کو جاتے وقت, یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اذان تکبیر اور اقامت کے وقت. اسی طرح سے پنجگانہ فرضوں کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. بعض لوگ جیسے سلام پھرتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں یا فوراً سنتیں شروع کر دیتے ہیں, تو جن نمازوں میں فرضوں کے بعد سنتیں اور نوافل ہوں تو ان فرضوں کے بعد مختصر دعا کرنی چاہیے, اور جن کے بعد جو ہے وہ نوافل وغیرہ نہیں ہے جیسے عصر کی نماز ہے فجر کی نماز ہے تو اس کے بعد چاہیں تو طویل دعا بھی کر سکتے ہیں. تو فرضوں کے بعد کی جانے والی جو دعا ہے وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے, بڑا ہی یہ ایک مبارک وقت ہوتا ہے. زمزم شریف پی کر, سبحان اللہ, حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ زمزم شریف کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتا ہے, یہ اسی لیے ہے جس نیت کے ساتھ زمزم کو پیا جائے. تو جو بھی نیک تمنا ہو وہ اگر زمزم شریف پی کر ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. می برستے وقت, جس وقت بارش ہو رہی ہو, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی چاہیے کہ دعا کریں۔ لوگ جو ہے وہ مناظر میں کھو جاتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے تماشوں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، لیکن وہ خاص وقت جو ہے برستی بارش جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور جب مرغ اذان کہے، اذان دے، تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ چند اوقات ہیں جو بیان کیے گئے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان اوقات میں بزرگان دین کو دعا میں مشغول دیکھا جاتا ہے، اور اگر ہم بھی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی اس کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع رہے گا۔ تو ان کو یاد رکھیے، ان چیزوں کو، اور ہو سکے تو اسے نوٹ بھی کر لیجئے۔ اور کوئی بھی ہماری تمنا ہے، ہماری کوئی خواہش ہے، کوئی مصیبت سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تو ان اوقات میں بطور خاص دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اب اسی کا عکس دیکھتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں یا کون سے اوقات یا کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ان اسباب کا جاننا بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، یعنی دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہم پڑھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ان میں سے کسی شرط کا مفقود ہونا، نہ پایا جانا، اسی طرح سے کسی ادب کا نہ پایا جانا، دعا مانگنے کے جو آداب ہیں، کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، وہ نہ ہونا دعا کی قبولیت نہ ہونے کا سبب ہے۔ مثال ہے، ایک بڑا بنیادی ادب ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگے تو توجہ رب عزوجل کی جانب ہونی چاہیے، ہمارے خیالات جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں مانگنے پر ہونے چاہیے۔ کاروباری حساب کتاب نپٹانا، یا دعا کے فوراً بعد ہم نے جو کام کرنا ہے اس سے متعلق ذہن میں پلاننگ کرنا، یا دل کا حاضر نہ ہونا، تو یہ ادب نہیں ہے۔ ہاتھ کس طرح اٹھانے چاہیے، منہ کس طرح ہونا چاہیے، نظر کہاں پر ہونی چاہیے، اسی طرح اور جو بنیادی آداب بیان کیے جاتے ہیں، تو ان کا ہم لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ورنہ کسی ادب کا نہ پایا جانا دعا کی قبولیت نہ ہونے کا سبب ہو سکتا ہے۔ حرام کھانا پینا اور پہننا، حدیث پاک میں ان تینوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اگر جس نے لباس ناجائز کمائی سے حرام کا جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، یا اس کے پیٹ میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، یا جو اس نے پیا ہے وہ حرام کا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سے حلال کمانے، کھانے، پہننے، حلال کی طرف رغبت کرنے میں یہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ لوگ جو ہے وہ آج دعا کے قبول نہ ہونے کا رونا تو روتے ہیں، لیکن اپنی آمدنی پر، خواہ وہ کاروبار کرتے ہوں یا نوکری کرتے ہوں، جو بھی اس کے آداب ہیں یا تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ بظاہر بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بڑی جو ہے وہ چالاکی کے ساتھ کمائی کر لی، سامنے والے کو دھوکہ دے دیا، یا میں تو رشوت لے کر آ گیا، سودی کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، اور اس میں جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے اور اتراتے ہیں، تو یہ بہت تباہ کن چیز ہے۔ پھر سمجھ لیجئے، اگر کوئی ایسے کام میں مبتلا ہے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے، اور اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کو اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گناہوں میں مبتلا رہنا کتنا بڑا سبب ہے، شب و روز نہ جانے کیا کیا گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ گناہوں میں مبتلا رہنا دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ مزید، چغل خوری یہ بھی گناہ ہے، اور بطور خاص اس کو بیان کیا گیا۔ آج چغلی کس قدر عام ہے، ہم سب اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حقوق العباد کا تلف کرنا، حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا، بندوں کے حقوق کو جو ہے وہ ضائع کر دینا، یہ بھی گناہ ہے کہ جو حقوق واجبہ ہیں، حقوق لازمہ ہیں، ان کو اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا تو وہ دعا کی قبولیت کی امید پھر نہ رکھے، کہ دعا کی قبول نہ ہونے کا ایک سبب حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا بھی ہے۔ اب ہم غور کریں کہ حقوق العباد کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عام مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے حقوق العباد ہوتے ہیں۔ ہم کام کرتے ہیں کہیں پر، وہاں پر جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، استاد اور شاگرد کے بھی آپس میں حقوق کا سلسلہ ہوتا ہے. تو حقوق العباد کی اہمیت دیکھیے کہ دین اسلام اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جو بندوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب بن جائے. مزید چند باتیں عرض کر کے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. چند آداب اور بھی ہیں. دعا کی ابتدا میں اور اختتام پر درود پاک پڑھنا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول درود نہیں پڑھا جاتا تو وہ معلق رہتی ہے, یعنی اوپر اٹھنے سے محروم رہ جاتی ہے, آسمان و زمین کے درمیان معلق رہ جاتی ہے. تو درود پاک پڑھیں, کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں. مختصر درود پاک پڑھ لیجئے, طویل پڑھیں تو مدینہ مدینہ, مختصر پڑھیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. جیسا بھی ہو درود پاک ہو انشاءاللہ عزوجل دعا جلد قبول ہوگی. اور یہ بھی یاد رہے کہ درود پاک پڑھنا بھی ایک دعا ہی ہے. جی ہاں, ہم جو یہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یا صلی اللہ علی النبی جل امی جی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد, اسی طرح اللہم صلی علی محمد, یہ جو کلمات ہیں مختلف جو الفاظ کے ساتھ مختلف درودوں کے اندر ابتدا میں آپ کو پڑھتے ہوں گے, آپ سنتے ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر رحمت بھیجنے کی التجا کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود پاک مقبول ہی مقبول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر رب کی بارگاہ میں رحمت بھیجنے کی ہم درخواست کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں. تو کتنی پیاری یہ دعا ہے. تو جب بھی دعا مانگے تو اس سے اول آخر میں درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. دعا اہتمام جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی اس کا ثواب اور قبولیت کی امید ہم زیادہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, اس کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھنے چاہیے, ہتھیلیاں کھلی ہوئی آسمان کی جانب ہونی چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. صرف نماز استسقاء ایک ایسا موقع ہے کہ جب اس کے بعد دعا کی جاتی ہے تو ہتھیلیاں زمین کی طرف کرنے کا حکم ہے. بقیہ عمومی حالات میں جب بھی دعا کریں گے تو ہتھیلیاں کھلی ہونی چاہیے, آسمان کی جانب ہونی چاہیے. انگلیوں کو بند کر کے, انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر یا ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ درست طریقہ نہیں ہے. یا تو سینے کے سیدھ میں ہوں, کندھوں کی سیدھ میں ہوں, چہرے کی سیدھ میں ہوں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. یہ طریقے بیان کیے گئے, ان میں سے کسی بھی طریقے پر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر اس کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے. جب بھی مانگیں تو پیاروں کا صدقہ بھی پیش کریں, وسیلہ بھی پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم اس کے پیاروں کا, انبیاء کا, صحابہ کا, صلحاء کا, اولیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو دعا جل قبول ہوتی ہے. بڑا ہی پیارا یہ سبب ہے. سرکار کے صدقے میں دعا مانگے, صحابہ کے صدقے میں دعا مانگے, پیر و مرشد کے صدقے میں دعا مانگے, اولیاء کرام کے صدقے میں دعا مانگے کہ جب ان کا صدقہ اور وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو رب عز و جل کی رحمت جوش پر آتی ہے اور ہماری دعائیں جل قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مدری چینل کے جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین حاضرین موجود ہیں, ان کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز ہیں یا اللہ عز و جل سب کو پورا فرما, ہمیں صحیح طور پر سلیقے کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سلسلے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اس کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.